11คติอนุโยคะว่าด้วยการซักถามถึงคติ69สกวาทีบุคคลท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลคนเดียวกันท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น70สกวาทีบุคคลท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลคนละคนกันท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น71สกวาทีบุคคลท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลทั้งที่เป็นคนเดียวกันและคนละคนกันท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น72สกวาทีบุคคลท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลจะว่าเป็นคนเดียวกันก็มิใช่จะว่าเป็นคนละคนกันก็มิใช่ท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น73สกวาทีบุคคลท่องเที่ยวไปจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลคนเดียวกันบุคคลคนละคนกันบุคคลทั้งที่เป็นคนเดียวกันและคนละคนกันบุคคลจะว่าเป็นคนเดียวกันก็มิใช่จะว่าเป็นคนละคนกันก็มิใช่ท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น74ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลนั้นท่องเที่ยวไป7ชาติเป็นอย่างมากก็จะทำที่สุดทุกได้เพราะสังโยชน์ทั้งปวงสิ้นไปมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นบุคคลจึงท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ได้75ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้บนเวียนท่องเที่ยวไปมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นบุคคลจึงท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ได้76สกวาทีบุคคลท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น77สกวาที บุคคลคนเดียวกันนั้นนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางคนเป็นมนุษย์แล้วเป็นเทวดาก็มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมนุษย์กับเทวดาเป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น78สกวาทีมนุษย์กับเทวดาเป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลเป็นมนุษย์แล้วจึงเป็นเทวดาเป็นเทวดาแล้วจึงเป็นมนุษย์ดังนั้นผู้เกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาจึงเป็นคนละคนกันคำที่ว่าบุคคลผู้เกิดเป็นมนุษย์คนเดียวกันนี้นั่นแหละท่องเที่ยวไปดังนี้จึงผิดอันหนึ่งหากบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่นแหละท่องเที่ยวไปจุติจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นมิใช่คนละคนกันเมื่อเป็นเช่นนี้ความตายก็จักไม่มีแม้แต่ปานาติบาตก็ยังรู้ไม่ได้กรรมมีอยู่ผลของกรรมก็มีอยู่ผลของกรรมทั้งหลายที่ทำแล้วก็มีอยู่เมื่อกุศลและอกุศลให้ผลอยู่คำที่ว่าบุคคลคนเดียวกันนี้นั่นแหละท่องเที่ยวไปดังนี้จึงผิด79สกวาทีบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางคนเป็นมนุษย์แล้วเป็นยักษ์ก็มีอยู่เป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์ดิบรัจฉานเป็นอูฐเป็นโคเป็นลาเป็นสุกรเป็นกระบือมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมนุษย์กับกระบือเป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น80สกวาทีมนุษย์กับกระบือเป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลเป็นมนุษย์แล้วเป็นกระบือเป็นกระบือแล้วเป็นมนุษย์ดังนั้นผู้เกิดเป็นมนุษย์กับกระบือจึงเป็นคนละคนกันคำที่ว่าบุคคลผู้เกิดเป็นมนุษย์คนเดียวกันนี้นั่นแหละท่องเที่ยวไปดังนี้จึงผิดอันหนึ่งหากบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่นแหละท่องเที่ยวไปจุติจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นมิใช่คนละคนกันเมื่อเป็นเช่นนี้ความตายก็จักไม่มีแม้แต่ปานาติบาตก็ยังรู้ไม่ได้กรรมมีอยู่ผลของกรรมก็มีอยู่ผลของกรรมทั้งหลายที่ทำแล้วก็มีอยู่เมื่อกุศลและอกุศลให้ผลอยู่คำที่ว่าบุคคลคนเดียวกันนี้นั่นแหละท่องเที่ยวไปดังนี้จึงผิด81สกวาทีบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางคนเป็นกษัตริย์แล้วเป็นพราหมณ์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกษัตริย์กับพราหมณ์เป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น82สกวาทีบุคคลบางคนเป็นกษัตริย์แล้วเป็นแพทย์เป็นสูตรมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกษัตริย์กับสูตรเป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น83สกวาทีบุคคลบางคนเป็นพราหมณ์แล้วเป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นกษัตริย์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพราหมณ์กับกษัตริย์เป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น84สกวาทีบุคคลบางคนเป็นแพทย์แล้วเป็นสูตร เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีแพทย์กับพราหมณ์เป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น85สกวาทีบุคคลบางคนเป็นสูตรแล้วเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสูตรกับแพทย์เป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น86สกวาทีบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีคนมือด้วนก็เป็นคนมือด้วนอยู่เหมือนเดิมคนเท้าด้วนก็เป็นคนเท้าด้วนอยู่เหมือนเดิมคนมีมือและเท้าด้วนก็เป็นคนมีมือและเท้าด้วนอยู่เหมือนเดิมคนหูวิ่นคนจมูกโวคนทั้งหูวิ่นทั้งจมูกโวคนนิ้วด้วนคนมีหัวแม่มือหัวแม่เท้าด้วนคนเอ็นใหญ่ขาดคนมือหงิกคนมือแปรคนเป็นโรคเรื้อนคนเป็นโรคต่อมคนเป็นโรคกรากคนเป็นโรคมองคร่อคนเป็นโรคลมบ้าหมูอูดก็เป็นอูดอยู่เหมือนเดิมโคลาสุกรกระบือก็เป็นกระบืออยู่เหมือนเดิมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น87ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลผู้เป็นโสดาบันจุติจากมนุษย์โลกไปเกิดในเทวโลกแล้วยังเป็นโสดาบันอยู่เหมือนเดิมแม้ในเทวโลกนั้นมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากบุคคลผู้เป็นโสดาบันจุติจากโลกมนุษย์ไปเกิดในเทวโลกแล้วยังเป็นโสดาบันอยู่เหมือนเดิมแม้ในเทวโลกนั้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้88สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าบุคคลผู้เป็นโสดาบันจุติจากมนุษย์โลกไปเกิดในเทวโลกแล้วยังเป็นโสดาบันอยู่เหมือนเดิมแม้ในเทวโลกนั้นจึงยอมรับว่าบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าบุคคลผู้เป็นโสดาบันจุติจากมนุษยโลกไปเกิดในเทวโลกแล้วยังเป็นมนุษย์อยู่เหมือนเดิมแม้ในเทวโลกนั้นจึงยอมรับว่าบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น89สกวาทีบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลมิใช่คนละคนกันไม่แปรผันท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น90สกวาทีบุคคลมิใช่คนละคนกันไม่แปรผันท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีคนมือด้วนก็เป็นคนมือด้วนอยู่เหมือนเดิมคนเท้าด้วนก็เป็นคนเท้าด้วนอยู่เหมือนเดิมคนมีมือและเท้าด้วนก็เป็นคนมีมือและเท้าด้วนอยู่เหมือนเดิมคนหูวิ่นคนจมูกโวคนทั้งหูวิ่นทั้งจมูกโวคนมีหัวแม่มือหัวแม่เท้าด้วนคนเอ็นใหญ่ขาดคนมือหงิกคนเป็นโรคเรื้อน คนเป็นโรคต่อมคนเป็นโรคกลากคนเป็นโรคบังคร่อคนเป็นโรคลมบ้าหมูอูฐโคลาสุกรกระบือก็เป็นกระบืออยู่เหมือนเดิมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น91สกวาทีบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นผู้มีรูปท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นผู้มีรูปท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นผู้มีเวทนาเป็นผู้มีสัญญาเป็นผู้มีสังขารเป็นผู้มีวิญญาณท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นผู้มีวิญญาณท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น92สกวาทีบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นผู้ไม่มีรูปท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นผู้ไม่มีรูปท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นผู้ไม่มีเวทนาเป็นผู้ไม่มีสัญญาเป็นผู้ไม่มีสังขารเป็นผู้ไม่มีวิญญาณท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นผู้ไม่มีวิญญาณท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น93สกวาทีบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิญญาณท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น94สกวาทีบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปไม่ท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปไม่ท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีวิญญาณไม่ท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อขันแตกดับหากบุคคลนั้นแตกดับก็จะเป็นอุดเฉททิฏฐิที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเว้นเมื่อขันแตกดับหากบุคคลไม่แตกดับบุคคลก็จะเที่ยงเสมอเหมือนนิพพานคติอนุโยคะจบ12อุปาทาปัญญัตตานุโยคะว่าด้วยการซักถามถึงอุปาทาบัญญัติ95สกวาทีเพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีแม้บุคคลก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น96สกวาทีเพราะอาศัยเวทนาเพราะอาศัยสัญญาเพราะอาศัยสังขารเพราะอาศัยวิญญาณจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิญญาณไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีแม้บุคคลก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น97สกวาทีเพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยรูปสีเขียวจึงบัญญัติบุคคลสีเขียวใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยรูปสีเหลืองเพราะอาศัยรูปสีแดงเพราะอาศัยรูปสีขาวเพราะอาศัยรูปที่เห็นได้เพราะอาศัยรูปที่เห็นไม่ได้เพราะอาศัยรูปที่กระทบได้เพราะอาศัยรูปที่กระทบไม่ได้จึงบัญญัติบุคคลที่กระทบไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น98สกวาทีเพราะอาศัยเวทนาจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยเวทนาที่เป็นกุศลจึงบัญญัติบุคคลที่เป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยเวทนาที่เป็นกุศลจึงบัญญัติบุคคลที่เป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเวทนาที่เป็นกุศลมีผลมีวิบากมีผลน่าปรารถนามีผลน่ายินดีมีผลน่าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีแม้บุคคลที่เป็นกุศลก็มีผลมีวิบากมีผลน่าปรารถนามีผลน่ายินดีมีผลน่าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น99สกวาทีเพราะอาศัยเวทนาจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยเวทนาที่เป็นอกุศล

มีผลเร่าร้อนมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น103สกวาทีเพราะอาศัยวิญญาณจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยวิญญาณที่เป็นอัพยากฤตจึงบัญญัติบุคคลที่เป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยวิญญาณที่เป็นอัพยากฤตจึงบัญญัติบุคคลที่เป็นอัพยากฤตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิญญาณที่เป็นอัพยากฤตไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีแม้บุคคลที่เป็นอัพยากฤตก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น104สกวาทีเพราะอาศัยจักษุท่านจึงยอมรับว่าบุคคลมีจักษุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อจักษุดับแล้วท่านจึงยอมรับว่าบุคคลผู้มีจักษุดับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยโสตะเพราะอาศัยคานะเพราะอาศัยชิวหาเพราะอาศัยกายเพราะอาศัยมโนท่านจึงยอมรับว่าบุคคลผู้มีมโนใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อมโนดับแล้วท่านจึงยอมรับว่าบุคคลผู้มีมโนดับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น105สกวาทีเพราะอาศัยมิจฉาทิฏฐิท่านจึงยอมรับว่าบุคคลเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อมิจฉาทิฏฐิดับแล้วท่านจึงยอมรับว่าบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิดับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยมิจฉาสังกัปปะเพราะอาศัยมิจฉาวาจาเพราะอาศัยมิจฉากัมมันตะเพราะอาศัยมิจฉาอาชีวะเพราะอาศัยมิจฉาวายามะเพราะอาศัยมิจฉาสติเพราะอาศัยมิจฉาสมาธิท่านจึงยอมรับว่าบุคคลเป็นมิจฉาสมาธิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อมิจฉาสมาธิดับแล้วท่านจึงยอมรับว่าบุคคลผู้เป็นมิจฉาสมาธิดับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น106สกวาทีเพราะอาศัยสัมมาทิฏฐิท่านจึงยอมรับว่าบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อสัมมาทิฏฐิดับแล้วท่านจึงยอมรับว่าบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิดับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยสัมมาสังกัปปะเพราะอาศัยสัมมาวาจาเพราะอาศัยสัมมากัมมันตะเพราะอาศัยสัมมาอาชีวะเพราะอาศัยสัมมาวายามะเพราะอาศัยสัมมาสติเพราะอาศัยสัมมาสมาธิท่านจึงยอมรับว่าบุคคลผู้เป็นสัมมาสมาธิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อสัมมาสมาธิดับแล้วท่านจึงยอมรับว่าบุคคลผู้เป็นสัมมาสมาธิดับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น107สกวาทีเพราะอาศัยรูปเพราะอาศัยเวทนาจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยขันธ์สองจึงบัญญัติบุคคลสองใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยรูปเพราะอาศัยเวทนาเพราะอาศัยสัญญาเพราะอาศัยสังขารเพราะอาศัยวิญญาณจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยขันห้าจึงบัญญัติบุคคลห้าใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น108สกวาทีเพราะอาศัยจักขายตนะเพราะอาศัยโสตายตนะจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยอายตนะสองจึงบัญญัติบุคคลสองใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยจักขายตนะเพราะอาศัยโสตายตนะเพราะอาศัยธรรมายตนะจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยอายตนะ12จึงบัญญัติบุคคล12ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น109สกวาทีเพราะอาศัยจักขุธาตุเพราะอาศัยโสตธาตุจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยธาตุสองจึงบัญญัติบุคคลสองใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยจักขุธาตุเพราะอาศัยโสตธาตุเพราะอาศัยธรรมธาตุจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยธาตุ18จึงบัญญัติบุคคล18ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น110สกวาทีเพราะอาศัยจักขุ4เพราะอาศัยโสตินทรีย์จึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยอินทรีย์2จึงบัญญัติบุคคล2ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยจักขุ4เพราะอาศัยโสตินทรีย์เพราะอาศัยอัญญาตาวินทรีย์จึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยอินทรีย์22จึงบัญญัติบุคคล22ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น111สกวาทีเพราะอาศัยเอกโวการภพจึงบัญญัติบุคคลหนึ่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยจตุโวการภพจึงบัญญัติบุคคล4ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยเอกโวการภพจึงบัญญัติบุคคลหนึ่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยปัญจโวการภพจึงบัญญัติบุคคลห้าใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในเอกโวการภพมีบุคคลเพียงหนึ่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในจตุโวการภพมีบุคคลเพียงสี่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในเอกโวการภพมีบุคคลเพียงหนึ่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในปัญจโวการภพมีบุคคลเพียงห้าใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น112สกวาทีเพราะอาศัยต้นไม้จึงบัญญัติเงาไม้ฉันใดเพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคล ฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยต้นไม้จึงบัญญัติเงาไม้แม้ต้นไม้ก็ไม่เที่ยงแม้เงาไม้ก็ไม่เที่ยงฉันใดเพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลแม้รูปก็ไม่เที่ยงแม้บุคคลก็ไม่เที่ยงฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยต้นไม้จึงบัญญัติเงาไม้ต้นไม้กับเงาไม้เป็นคนละอย่างกันฉันใดเพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลรูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น113สกวาทีเพราะอาศัยบ้านจึงบัญญัติชาวบ้านฉันใดเพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยบ้านจึงบัญญัติชาวบ้านบ้านกับชาวบ้านเป็นคนละอย่างกันฉันใดเพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลรูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น114สกวาทีเพราะอาศัยรัฐจึงบัญญัติพระราชาฉันใดเพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยรัฐจึงบัญญัติพระราชารัฐกับพระราชาเป็นคนละอย่างกันฉันใดเพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลรูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น115สกวาทีตรวนไม่ใช่ผู้ถูกจำตรวนตรวนมีแก่ผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าผู้ถูกจำตรวนฉันใดรูปไม่ใช่ผู้มีรูปรูปมีแก่ผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าผู้มีรูปฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีตรวนไม่ใช่ผู้ถูกจำตรวนตรวนมีแก่ผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าผู้ถูกจำตรวนตรวนกับผู้ถูกจำตรวนเป็นคนละอย่างกันฉันใดรูปมิใช่ผู้มีรูปรูปมีแก่ผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าผู้มีรูปรูปกับผู้มีรูปเป็นคนละอย่างฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น116สกวาทีมีการบัญญัติบุคคลในจิตแต่ละดวงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลย่อมเกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิในจิตแต่ละดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นท่านไม่ยอมรับว่าเป็นคนเดียวกันหรือเป็นคนละคนกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นท่านไม่ยอมรับว่าเป็นเด็กชายหรือเป็นเด็กหญิงใช่ไหมปรวาทีข้าพเจ้ายอมรับสกวาทีท่านจงรับนิกหะดังต่อไปนี้เมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นหากท่านไม่ยอมรับว่าเป็นคนเดียวกันหรือเป็นคนละคนกันดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นข้าพเจ้าไม่ยอมรับว่าเป็นเด็กชายหรือเป็นเด็กหญิงท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นข้าพเจ้าไม่ยอมรับว่าเป็นคนเดียวกันหรือเป็นคนละคนกันเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นข้าพเจ้าจึงยอมรับว่า

สกวาทีหากบุคคลใดไม่เห็นรูปใดไม่เห็นด้วยจักษุใดบุคคลนั้นไม่เห็นรูปนั้นไม่เห็นด้วยจักษุนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์สกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลใดไม่ฟังบุคคลใดไม่ดมบุคคลใดไม่ลิ้มรสบุคคลใดไม่ถูกต้องบุคคลใดไม่รู้ธรรมารมณ์ใดไม่รู้ด้วยมโนใดบุคคลนั้นไม่รู้ธรรมารมณ์นั้นไม่รู้ด้วยมโนนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลใดไม่รู้ธรรมารมณ์ใดไม่รู้ด้วยมโนใดบุคคลนั้นไม่รู้ธรรมารมณ์นั้นไม่รู้ด้วยมโนนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์121ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังปฏิสนธิทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นข้าพเจ้าจึงยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์122สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าภิกษุทั้งหลายเราเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังปฏิสนธิทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมจึงยอมรับว่าข้าพเจ้าจึงยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคทรงเห็นรูปหรือทรงเห็นบุคคลได้ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ปรวาทีทรงเห็นรูปสกวาทีรูปเป็นบุคคลรูปจุติรูปปฏิสนธิรูปเป็นไปตามกรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระผู้มีพระภาคทรงเห็นรูปหรือทรงเห็นบุคคลได้ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ปรวาทีทรงเห็นบุคคลสกวาทีบุคคลเป็นรูปเป็นรูปายตนะเป็นรูปธาตุเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสิ่งที่จะรู้ได้ทางจักษุกระทบที่จักษุมาสู่คลองจักษุได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระผู้มีพระภาคทรงเห็นรูปหรือทรงเห็นบุคคลได้ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ปรวาทีทรงเห็นได้ทั้งสองอย่างสกวาทีทั้งสองอย่างเป็นรูปเป็นรูปายตนะเป็นรูปธาตุทั้งสองอย่างเป็นสีเขียวทั้งสองอย่างเป็นสีเหลืองทั้งสองอย่างเป็นสีแดงทั้งสองอย่างเป็นสีขาวทั้งสองอย่างเป็นสิ่งที่จะรู้ได้ทางจักษุทั้งสองอย่างกระทบที่จักษุทั้งสองอย่างมาสู่คลองจักษุทั้งสองอย่างจุติทั้งสองอย่างปฏิสนธิทั้งสองอย่างเป็นไปตามกรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอุปาทาปัญญัตตานุโยคะจบ